Zapraszamy do reklamy. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie. No i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji. A ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo? Co? O nie, nie, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 maja, jest 15. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Śledczy zajmą się sprawą mieszkańca Wałbrzycha, który zmarł dzień po wizycie w komisariacie. Dzieciom mówił, że tam został pobity. W Tajlandii godzina policyjna. Armia zawiesiła też obowiązywanie konstytucji. Nie ma już wątpliwości, że doszło do zamachu stanu. W tym serwisie także o malinowych Oscarach i wcale nie będzie ani o jedzeniu, ani o filmach, a o kampanii wyborczej. Prokuratura wyjaśni okoliczności śmierci 58-letniego mężczyzny z Wałbrzycha, który zmarł dzień po wizycie w komisariacie. Spędził tam 3 godziny, a po powrocie do domu powiedział, że policjanci go pobili. Mężczyzna sam wychowywał 6 dzieci po tym, jak kilka lat temu zmarła mu żona. 5 jest niepełnosprawnych. Policja w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Został zatrzymany około 8 rano do wytrzeźwienia. Około godziny 11 w południe tego samego dnia dokładnie wypuszczony do domu. Aspirant Joanna Żygłowicz zapewnia, że mężczyzna był w dobrej kondycji oraz... Nie stwierdzono uchybień ze strony działania policji. To wyjaśni już prokuratura. Mężczyzna po przyjściu do domu miał powiedzieć, że został pobity przez policję. Dzień później zmarł. Pracownik socjalny był bardzo często... Mówi Grażyna Urbańska z Ośrodka Pomocy Społecznej. Żeby wspomóc go w opiece nad 6 dzieci po śmierci żony były usługi opiekuńcze i oczywiście pomoc finansowa i praca socjalna z rodziną. Dzieci trafiły do domu dziecka. Umieściliśmy je w nowo otwartej placówce. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna chorował na raka. Przyczyna jego śmierci będzie znana po sekcji zwłok. A tą sprawą zajął się Michał Wyszkowski. Tajlandia w rękach wojskowych. Po zamachu stanu w kraju wprowadzona została godzina policyjna, a armia zawiesiła obowiązywanie konstytucji. Godzina policyjna ma obowiązywać od 22 do 5 rano czasu lokalnego. Ponadto wszystkie stacje radiowe i telewizyjne mają przestać nadawać swoje programy. Emitowane będą tylko materiały sił zbrojnych. Według najnowszych informacji doszło też do aresztowań liderów protestów. Relacja Tomasza Sajewicza. Godzina policyjna obowiązuje od 22 do 5 rano. Turystom, którzy w tym czasie wylądują na międzynarodowych lotniskach, poleca się przeczekanie tam nocy. Wszystkie tajlandzkie stacje telewizyjne i radiowe wstrzymały nadawanie. Część z nich emituje jedynie wojskowy kanał informacyjny. Szef tajlandzkich sił zbrojnych poinformował dziś o przewrocie wojskowym, którego celem jest ustabilizowanie sytuacji w kraju. W poniedziałek w Tajlandii wprowadzono stan wojenny. Dziś miały odbyć się rozmowy przywódców protestów i armii. Liderów politycznych jednak aresztowano. Na spotkanie nie przybył nowy premier Tajlandii, który pozostaje w ukryciu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prokuratorskie zarzuty dla szefa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kutnie i dla 9 osób, które pracowały w miejscowym akwaparku. Śledczy ustalili, że prezes WOPR-u w zamian za łapówki wystawiał legitymacje zezwalające na pracę w charakterze ratownika. A legitymacje wyrabiały osoby, które nie brały udziału w specjalnych kursach ani nie zdały egzaminów. Jedna z kobiet dopiero uczyła się pływać. Szef WOPR-u w Kutnie za wyrobienie legitymacji brał od 1000 do 1400 zł. Ten proceder trwał w latach 2011-2013. Informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Jedna z kobiet, która uzyskała wpis legitymacji upoważniający do wykonywania zawodu ratownika, uczyła się pływać dopiero po podjęciu zatrudnienia w akwaparku. Podczas dzisiejszego przesłuchania prezes WOPR w Kutnie przyznał się do przedstawionych zarzutów. Prezesowi Woprów Kutnie grozi do 8 lat więzienia, a pozostałym osobom do 2 lat. Były fanfary i nagrody w postaci butelek soku malinowego. Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego przyznał malinowe Oscary. Wyróżnienia z przymrużeniem oka dla najlepszych spotów wyborczych. W niektórych kategoriach, takich jak najlepszy spot indywidualne czy komitetu wyborczego, chętni do odbioru nagród byli. W innych, na przykład na straszną piosenkę wyborczą, już nie. Malinowe Oscary zostały przyznane po raz pierwszy, ale jak zapowiedział dr Olgierd Anusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, na tym nie koniec. Spot oceniali specjaliści od reklamy, dziennikarze i politolodzy. W kategorii na najlepszy spot indywidualny zwyciężyła kandydatka Koalicji Europa Plus Twój Ruch Barbara Nowacka. W kategorii najlepszy spot Komitetu Wyborczego reklamówka wyborcza Platformy Obywatelskiej z udziałem profesora Bartoszewskiego. Według głosujących na miano najlepszego spotu negatywnego zasługują ex aequo rozmowy w politycznym tłoku Marka Migalskiego i spot SLD. Michał Boni ciężył zaś w kategorii na najbardziej żenujący spot, mówił Olgierd Anusewicz. Bo chyba głosujący spodziewali się po ministrze cyfryzacji czegoś więcej niż Boni wyskakujący z krzaków. Zaś w kategorii straszna piosenka wyborcza najwięcej głosów dostał przebój Karola Karskiego. Wybierz, wybierz Karskiego, zagłosuj teraz na niego. To jest jedyna kategoria, w której zwycięzca dostał więcej niż 70% głosów. Paweł Kowal został wyróżniony w kategorii dodatkowej na najlepszy spot w wyborach na prezydenta Warszawy. Te wybory za parę miesięcy, ale spot już jest. Kolejna edycja konkursu jesienią w trakcie kampanii samorządowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia dużo słońca i ciepło, bardzo ciepło. W tej chwili od 24 stopni w Zakopanem do 27 w Warszawie i 28 w Szczecinie. Noc także pogodna z temperaturami od 9 stopni w górach, nawet do 17 na zachodzie. Jutro podobnie jak dziś upalnie, choć chwilami na zachodzie zagrzmie od 24 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 22 maja wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulom wnioski o wpisanie do spisu wyborców w utworzonych tam obwodach głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Urodziny w Makro. Pieluchy Pampers Active Baby 33,47 przy zakupie dwóch opakowań po 54 sztuki. Proszek Persil 50 prań tylko 24,99. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, 7,5 minuty po 15. Tonacji Trójki. When he first cried, his mother died. I have tried to be his guide. When he was born, I was too young. The father searches for the son. In Istanbul. trees, sun canals avoiding me. From dawn to dusk the hunt is on, the father searches for the son. In Istanbul, give him back to me. In Istanbul, give me back my brown-eyed son. Secret streets in disbelief, little shadow shows the leaf. Prostitutes, stylish and glum, in amongst them you are one. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie. To jest czwartkowa tonacja trójki, a to Morrissey zapowiada swoją nową płytę utworem zatytułowanym Istanbul. Zaczęliśmy od Morrisseya, bo dzisiaj są jego urodziny. Przy tej okazji lubię sięgać po płytę Viva Hate 88. We spend the life

1988 rok, płyta, pierwsza solowa płyta Morrisseya, Viva Hate, zadebiutowała od razu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy bestsellerów. Nic dziwnego, bo wcześniej przez 5 lat był chyba liderem, wokalistą, głosem w grupie The Smiths, bardzo, bardzo popularnej na brytyjskich wyspach. 15 lipca ukazuje się nowa płyta Morrisseya, World Peace Is No Not Your Business, a piosenka Istanbul, której słuchaliśmy, będzie jedną z... nie będzie jedną z piosenek dnia, ale znajdzie się w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. polskieradio.pl/trójka. Daty. 23 czerwca Charles Aznavour na koncercie, tym razem w Warszawie, w sali kongresowej, a dzisiaj dzień wyjątkowy, bo właśnie dzisiaj Charles Aznavour kończy lat 90. Mamy bilety na ten koncert, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się, proszę dzwonić teraz do Mariusza 2 2 7 3. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Charles Aznavour pochodzi z tych czasów, kiedy dało się zamknąć w piosence 2:40 wszystko, co trzeba w piosence zamknąć. For me, formidable, to przy okazji przypominam Stromae na liście przebojów, tak? I kto wie, może, może jutro już go nie będzie, więc jeszcze proszę się postarać do jutra, do godziny 12:00. Czekamy na głosy. polskieradio.pl/trójka. Ja będę jutro w LP Trójce namawiał, Piotr jutro przedstawi listę. A to jest płyta, której właściwie nie wyciągam z odtwarzacza już od kilku dni. Don't know where to fly. somehow you're making do, making the best of the days that you stay and you wait in this cage they made for you. And you don't know how to leave, and you don't know where to fly, and you got a lot of things to lose, so you got a lot of things to hide. And you know you don't believe, but you know you gotta try. Today you know the sweetest wine, it's a witch's brew, pours like honey down and then burns a hole in you. Yeah, you may think you're done, but you're never through, spitting out the bitterness to get the little sweetness. You don't know how to leave, and you don't know where to find, and you got a lot of things to lose, so you got a lot of things to hide. But you know it's not satisfied. Bed and they say it's heavy on the wind, coming back again. Maybe it's time to fly, time to fly away. When you're gonna spread your wings and fly? When you're gonna fly? Od 1980 roku jest wegetarianką. To tak jak Morrissey, tak jakoś się złożyło. To jest Natalie Merchant i nowa płyta zatytułowana tak właśnie po prostu Natalie Merchant. Pamiętam, kiedy w 1995 roku Dwa lata wcześniej Natalie powiedziała, że już nie będzie występowała z grupą Ten Thousand Maniacs. Nagrali jeszcze Because the Night, Patti Smith, i to był największy sukces zespołu. No i zastanawiali się wszyscy krytycy, w jakim kierunku pójdzie Natalie. No a ona śpiewa takie właśnie niespieszne piosenki, przekazuje bardzo ważne przesłania w swoich tekstach. Tak jak to napisałem na blogu, 50 prawdę ci powie. Natalie Merchant, piosenka nosi tytuł Lady Bird i chyba jest nawet wideo, trzeba będzie zerknąć. Za 28,5 minuty, godzina 16. Nowa płyta Michaela Jacksona. Świat muzyczny wstrzymał oddech. Będzie jedynka w Billboardzie czy nie? Za tydzień i jeden dzień będzie dwójka w Billboardzie, bo na pierwszym miejscu zadebiutuje ta płyta. Tuś mi niespodzianko, The Black Keys, Turn Blue, nasza płyta tygodnia, można o nią powalczyć jeszcze jutro w LP Trójce, bo to przedpołudniowa płyta tygodnia i to właśnie będzie najpopularniejszy album w Ameryce w przyszłym tygodniu. Tak wyszło, Billboard tak mówi. W czwartek po południu wszystko się wyjaśnia, jakie pozycje zajmą płyty w przyszłym tygodniu. Tak oni to sobie wymyślili. Na drugim będzie Michael Jackson, nasza płyta tygodnia już wkrótce. Mamy jeszcze zaproszenia na koncert Fismola, to jutro w Poznaniu w Eskulapie. Jutro jest 23 dzień maja, a miesiąc później, 23 czerwca, na koncercie w Polsce ten pan. Chcieliśmy, to mamy tego samego dnia, 23 czerwca, Szarla znowu w Kongresowej, a Asafa Widan w Parku Sowińskiego. Ciekawe, na który koncert pójdzie Artur Orzech. Nawet wiem, na który. Prawie. Powiedziałem ze dwa razy Billboard i nagle pamięć wróciła do tamtych lat, kiedy słuchałem co tydzień listy Billboardu i te wspomnienia są mocne. Z ostatniej chwili orzech włoski idzie do Parku Sowińskiego. Zabrzmiało prawie jak najlepsze kasztany są na placu Pigalle. To był Robert Palmer. Tak patrzę w kalendarz, to prawie trudno uwierzyć, ale za kilka miesięcy we wrześniu będzie 11 lat, od kiedy nie ma już go. Odszedł za wcześnie, 54 lata. 1978 rok to był Every Kind of People z płyty Double Fun. W Wielkiej Brytanii tylko 53 miejsce, ale w Kanadzie 12, we Francji 6, a w Billboardzie miejsce 16. Pamiętam, bo słuchałem wtedy tej listy co tydzień. Stacja American Forces Network nadawała listę Billboardu od 22 do północy albo do 2 w nocy. Z piątku na sobotę. Idzie raz we bank. Nie było jeszcze tej piosenki, a ja słuchałem tej listy. Cieszyłem się jak dziecko, kiedy były 4 godziny do posłuchania, ale te dwie też były okej. To Casey Kasem prowadził American Top 40 według Billboardu. Takie były czasy, lata 70. Radio Eroika w akademiku. Coś tak mówię, jakbym jakąś książkę napisał. To jeszcze wróćmy sobie do tamtych czasów. Wonder Who's Crying Now. Journey, Steve Perry. No właśnie, muszę sięgnąć po Steve'a Perry'ego w najbliższej markomanii. A propos najbliższa markomania od 9:00. Cześć Kancik. Od 9:00 do 12:00, bo w sobotę jest cisza. Znaczy cisza, no tak. Będzie więcej muzyki. Już teraz zapraszam. Nie ma konfliktu. Okazało się, że jednak Asaf Avidan ma 3 koncerty w Polsce, a ten w Parku Sowińskiego to jest 27 jednak. O, jak dobrze. Ale to jest piątek o 20:00. Co ja robię w piątek o 20:00? Pomyślę o tym chwileczkę. No właśnie, 3 koncerty Asafa Avidana. Ten warszawski w piątek, 27, Park Sowińskiego. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale tam świętowaliśmy 43. Cudowne miejsce. Pamiętam, że była Kaja, pamiętam, że był Manam, pamiętam, że był Lombard i pamiętam, że był Perfect. Chyba te 4 zespoły, tak, występowały. 2002 rok to musiał być, no właśnie. To szybciutko przypomnę tylko, że głosowanie na listę do jutra, do godziny 12:00, polskieradio.pl/3, tylko ze strony internetowej. Ja podglądam wyniki sensacyjne. Jutro wyniki w liście przebojów, jeśli nic się jeszcze nie zmieni przez te kilka godzin. Piotr Baran poprowadzi jutrzejszą listę. Ja będę miał przyjemność jutro namawiać państwa jeszcze do głosowania od 9 do 12 w LP Trójce. Na naszej stronie internetowej wszystkie informacje, głosowanie, trzeba zejść trochę niżej, tam zdjęcie moje i Piotra, kliknąć w listę przebojów. Pojawia się stronka, po prawej stronie na górze ikonka głosuj i wpisujemy swój adres oraz hasło. Naprawdę, sama przyjemność. No i sama przyjemność dzisiaj, mam nadzieję, do wieczora, bo piękna pogoda za oknem, lato przyszło, cieszmy się z tego. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy, bo to już koniec czwartkowej tonacji trójki Moody Blues. The seed that grows in the darkness as it reaches up to the sun. I will always reach out for you, 'cause you are the one. I bless the wings that bring you back across the shore. If I could touch you now, my darling, I'd love you just once more. Like a whispered voice in my ear, I will always be there for you, I'll always be here. I bless the wings that bring you back across the shore. If I could touch you now, my darling, I'd love you just once more. A part of you that Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 49 cali 3D LG, rewolucyjna rozdzielczość 4K Ultra HD. Klasa B za 5499 zł. Odbierzesz aż 500 zł dotacji oraz smartfon lub soundbar w prezencie od producenta. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLiZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen Creative Technology. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Ale Kino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus.